कृतनगदबंधम परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वौ वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकालेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण भाई और बहनों को चाहिए कि अपने धर्म परीक्षा करें। चार पांच बातें हैं, पांच बातें। एक अपनी भाषा, एक वेशभूषा, एक व्यवसाय, एक रोटी, एक मिट्टी। ये पांच बातें हैं, पांच। आप ही रक्षा करने वाली, इनकी उपेक्षा कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। भाषा अनेक बोलो, अनेक तरह की सीखो, विदेशों की भाषा भी सीखो, विदेशों में व्यवहार करो, पर अपने व्यवहार में अपनी भाषा काम लाओ। भाषा भी एक चीज है अपनी, ऐसे अपना वेश है, ये वेश भी अपना अच्छा कीमती है, इसमें बड़ी संस्कृति है। इस वास्ते वेशभूषा भी अपनी रखो, जैसी परंपरा से बड़ेला की चली आई है वैसी वेशभूषा रखो। इससे आपकी जाति की रक्षा है, आपकी धर्म रक्षा है, आपके कुल की रक्षा है, आपके वर्ण की रक्षा है, आपकी धर्म रक्षा है। और इसकी रक्षा करने से अपना कल्याण होगा, उद्धार होगा, बड़ा फायदा होगा। इस बात से वेशभूषा भी अपनी हो, भाषा भी अपनी दो बात। इसी बात से भोजन आदि करना आजकल कलयुग की महिमा है। कलयुग में सब धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं, धर्म का त्याग कर रहे हैं। जो जो कर्जों के प्रभाव में आ गए, कर्जों के प्रभाव में बह गए, वे अपने धर्म को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, अपने कर्तव्य नहीं समझते। वे हमारा क्या कर्तव्य है, शास्त्रों में क्या कहा बात सुनते नहीं, मानते नहीं, तो ये बड़ी पतन की बात है। भोजन करने में सब एक साथ करो, एक साथ, इससे क्या होगा, पतन होगा। आपकी शुद्धि पवित्रता वे नहीं करेंगे, उनकी अपवित्रता अशुद्धि अपने में आ जाएगी। ऐसी बात देखी गई है, जो लहसुन प्याज नहीं खाते थे वही उनके साथ भोजन करने से लहसुन प्याज सब हो गया, मान मछली शुरू हो गया, अंडे शुरू हो गए, महान हत्या बात हो गई। अपने परहेज रखते हैं मुर्दा से, जीव मार जो हर करे खाता करे बखान, पीपा परतक देखिए थाली में मशान, थाली में मशान, मुर्दा थाली में। अब मुर्दे क्या अब क्या शुद्धि करोगे, कैसे शुद्धि करोगे, थाली में बसाना और ग्लानी मिट गई। जब मैं पहले पहले गया गोरखपुर तो भिक्षा वास्ते गया था, भिक्षा वास्ते गांव में निकला तो एक आदमी को देखा तो मछली हाथ में लिए, हाथ में लिए मछली मरी हुई, बड़ी ग्लानी हुई, भोजन में बड़ी तकलीफ हुई। अरे वहां फिर टोकरियों टोकरियों भरी हुई देखी, फिर वो ग्लानी नहीं रही। ये मेरी अनुभव की बात है, मैंने छुआ नहीं मसले मानस उपजा, कभी मेरी जान में मैंने छुआ नहीं, परंतु देखने मात्र से जो पहले ग्लानी होती थी वो नहीं रही। इस वास्ते कुसंग से आदमी मांस मिलना सीख जाते हैं, नहीं तो मुर्दा मसल थाली में बुरा लगता है, परंतु उनको बुरा बना लेना गया। तो इसी बड़ी भारी आवश्यकता है अपने धर्म के पालन करने में सामर्थ्य है। केवल लोभ के कारण से लोग अपने धर्म को छोड़ते हैं, और पैसा मिलना जितना मिलेगा पैसा अधिक नहीं मिलेगा। ऐसे राज का अधिकार है पौधा उनको मिलेगा, जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। अपना धर्म भ्रष्ट कर दो, अपने रिवाज नष्ट कर दो, ये आप कर सकते हो। अधिक कोई लाभ हो जाए ये बात नहीं है, अपने धर्म का पालन करते हुए भी आप समाज में अच्छी तरह से रह सकते हैं। कुछ आपको क्लेश हो सकता है, परंतु वो क्लेश तपस्या में भर्ती होगा, तपस्या करने में आराम नहीं मिलता है, कष्ट उठाना पड़ता है, पर वो कष्ट पवित्र करता है, आपकी तपस्या सिद्ध होती है, आपको शुद्ध और निर्मल बनाती है। तपोबल होता है, संत महात्मा ऋषि मुनियों को तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी नाम पितम तपस्वाध्याय निरतम तपोस्वाध्याय में लगे रहते हैं हरदम। कम से कम अपना धर्म पालन करने के लिए थोड़ा सा कष्ट सहारा है तो उससे भी तपस्या होती है, वही पवित्रता आती है। तो भोजन में पवित्रता रखो, क्योंकि शारीरिक काम और वृत्तियां सब भोजन के ऊपर होती है। यादृशम भक्षे चारणम बुद्धि भवति तादृशी दीपगस्तिमर्भस्नाति कज्जरं च प्रसूयते। रात्रि को हम दीवा करते हैं, घी का तेल का दीवा किया जाए, वो दीवा काजल को खा जाता काले पड़े वो, तो काले वो खाता है तो काजल पैदा होता, काजल काला ही पैदा होता उससे। तो जैसा अन्न खाता है वैसा ही मन बनता है, वैसी वृत्तियां बनती है। तो अन्न खराब खाने से अंतकरण बहुत मैल मैला होता है। उपनिषद में कथा आती है कि अन्नमय अंगी सौम्य मन, हाँ कि अन्नमय मन होता है। तो विद्यार्थियों के जैसे अन्नमय कैसे मन होता है, अन्न क्या चीज है, मन क्या चीज है। तो फिर उन विद्यार्थी को उपवास कराया, उपवास करके फिर दिखाया, तो विषदम कथा आती है। उपवास करने से चित्त शुद्ध हुआ, चित्त निर्मल हुआ, और निर्मल चित्त में अच्छी बातें पैदा होती है, और जो खराब अंतकरण हो उसमें खराब बातें पैदा होगी। तो ये बात संतों ने शुद्ध कर बताई, अन्न खिला करके उनको बात बताई, फिर वृत्तियां बदलती है, अन्न जैसा खाता हो वैसा मन बनता है। जब अन्न आप अशुद्ध खाओगे तो मन आपका शुद्ध कैसे बनेगा? ये संस्कार जितने है वे पवित्र बनाने के लिए है। ये दुनिया जन्म ज्यादा है पवित्र है, इतना दूसरा पवित्र नहीं है। इसमें पवित्रता विशेष है। पर आज संघ दोष से ब्राह्मण और वैश्य ये दो जाति पवित्र माना जाते हैं। खिंडस्त्र की बात है, रावण में गया वो खान पान ठीक है, वे मना बमण बनया है बमण बनया। ये उदाहरण यज्ञ ब्राह्मण और वैश्य जो है यह ग्रह बड़ी पवित्र है। आज ब्राह्मण हमारे वैश्य भी हम खराब हुए, किसका नाम लेंगे? पवित्र गली किसका नाम लेंगे? अच्छी अच्छी पवित्र जातियां है उनमें भी खराब चीज आ गई। अच्छे प्रतिष्ठित वैश्य समाज अग्रवाल उनको कूड़ा कसा पड़ा है, उसमें मैंने अंडों के छिलके मैंने देखे है, वे उसके साथ ही है। ये भोजन के साथ है और इनसे बहुत बीमारियां पैदा होती है, कैंसर पैदा होता है। ऋषि मुनियों ने लिखा है और आज के लोग कहते हैं, आज के वैदिक वैज्ञानिक कहते हुए पशुओं के जो रोग होते हैं मांस खाने वालों में वो रोग आ जाते हैं। उस रोगों के कारण से मनुष्यों में ऐसे भयंकर रोग पैदा होते हैं जिन रोगों का नाम नहीं जानते। जैसे वर्ण संकर होता है उसी जाति का पता नहीं लगता, ऐसे ही वर्ण संकर होते हैं रोग। वे रोग जो आपस में मिलकर के तीसरा ही रोग पैदा करते हैं उसे दवाई होनी मुश्किल हो जाती है। संसर्ग से संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, दोष गुण संबंध से होते हैं। इस संबंध से होने विकार से होने वाले रोगों का इलाज मुश्किल हो गया। अच्छे अच्छे वैद्य कहते हैं पता नहीं लगता किस रोग की है ये किस रोग में है, क्योंकि रोगों का भी वर्ण संकर हो जाते हैं ना। दूसरा रोग तीसरा रोग वो दो मिल जाते हैं, एक तीसरा रोग पैदा होता है तो उसे भयंकर रोग हो गए हैं। एक बस्ती बड़े बीमारी चली है, वो हिंदुस्तान में भी आ गई है। बहुत रोग है, उन दवाई खोजने पर भी अभी तक मेरे सुनने नहीं आई कि उसका इलाज कोई हुआ हो। वैद्य लोग डॉक्टर जो खोजते हैं कि कोई दवाई हो जाए, दवाई जल्दी मिलती नहीं है, क्योंकि जो संसर्ग से रोग होते हैं उनकी दवाई कैसे मिले? जैसे वर्ण संकर होता है उसको क्या वर्ण कहा जाए? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि के माँ और जन्म है, बाप और रहेगा है, दोनों को मिलकर तीसरा जन्म पैदा होता है। इस तरह से रोग हो गए, उन रोगों में इलाज नहीं होता। क्या इलाज करे उसका? क्यों उन रोगों में परिसंगता आ गई? तो उसका अभी तक मैंने विचार में सुना नहीं है, अब कुछ होया होगा पता नहीं है। ऐसे लोग से भयंकर आदमी दुख पा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, परंतु फिर भी खान पान खराब छोड़ नहीं रहे। खान पान खराब से रोग बहुत ज्यादा आता है। संक्रामक व्याधि है, संक्रमण व्याधि जो छुआछूत से होती है, वो व्याधि बहुत विशेष भयंकर होती है। पहले अपने कागजों में लिख देते छुआछूत को विदार करो, पर एड्स कारण में वो छापना बंद कर दिया सरकार ने। उन पर जो अंतर्देशी पत्र होते थे उसमें छापा हुआ है, छपा हुआ हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा ही होगा, अब नहीं देते, अब नहीं देते। तो एक जो डरने से क्या हो, कई तरह की दुर्व्यापियां, कई तरह की खराबियां आ रही है। अब होश हुआ कि ये ठीक रही है, पर होश तो पूरा होता नहीं। बेहोशी इतनी चल रही है, लोग डरते नहीं है, जिन पान पराग आदि में पान पराग उसका पॉकेट है उसकी वृद्धि का है कि ये आयुष उदर्श करता है, बीमारी पैदा करता है, स्वास्थ्य की बड़ी हानि करता है, उस बात को मानते नहीं, सुनते ही नहीं, देखते ही नहीं, जीने की इच्छा भी नहीं होती। मर जाए बेशुमन पाप करना, पाप में रातें लगना, ये कर्तव्य मान लिया है। मर जाए तो कोई नहीं, जैसे गीता ने कहा स्वधर्मे निरंशय, अपने धर्म पालन करते हुए मौत आ जाए तो भी कल्याण होगा, ऐसे आज पाप करने से मृत्यु हो जाए तो भले ही हो जाओ। इन गर्भपात करने वाली स्त्रियां हजारों मरी, हजारों सैकड़ों नहीं हजारों स्त्रियां मर गई तो भी गर्भपात करना महान पाप करना, मर जाओ बेशक, कितने पाप के ऊपर रुचि हो गई, हद हो गई है। मरने से डरते नहीं, मर जाओ बेशक, पर पाप भयंकर करना बड़ी हिम्मत करते, बड़ी हिम्मत करते, जीने की परवाह नहीं पर पाप जरूर करना। ऐसी ऐसी दशा आपने आप में हो रही है, ये कोई सुनी हुई बात नहीं है, अनुभव की बात है, पर तो समाज में हो रही है। ये माया मानती नहीं, मर जाओ बेशक, पर गर्भपात करना कितना अनर्थ हो जाए, मर जाए, जीना बंद हो जाए तो परवाह नहीं, पर तो पाप करना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो खान पान में बहुत से रोग होते हैं, और अगाड़ी चल के रोटी बेटी अच्छे ब्राह्मणों की लड़की भंगीरे पीछे भाग गई। अब देखो कहां ब्राह्मण का घर, एक कहां भंगे का घर, उसी भाग पीछे भाग गई। ऐसी कई कई कथाएं हमने सुनी है जिनमें स्त्रियां अंत में अच्छे घराने की स्त्री खराब रास्ते पड़ गई, पता लगा उसका विचार किया तो बड़े बेइज्जती हो गई, जहरकार मर गए, जहरकार मर गए। मर जाओ बेशक पण पाप करना, गीता में स्वधर्म से अपने धर्म पालन करने में मृत्यु हो जाए तो कोई परवाह नहीं, धर्म का पालन करना। अब पाप करने में मृत्यु हो जाए तो परवाह नहीं, पाप करना, कितनी वृत्ति बदल गई, कैसा हमारा देश था, क्या वृत्ति थी, क्या देह था, क्या दशा हुई है, देखते देखते जनता में यह दशा हुई है। मरने से डरते नहीं, मरना बेशक हो जाए पर पाप तो करना, हत्या बड़ी भारी करना, यह पात ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप है, उसे दुगुना करो पात में। महापातक देगा महापातक, महापातक से दुगुना पाप पता है गर्भ पात में, वो पाप करना मर जाए तो परवाह नहीं, मृत्यु स्वीकार है बड़े पाप छोड़ना नहीं, पाप करो तो करना ही, ऐसी दशा हो रही है। मेरी प्रार्थना है कि सत्संग करने वाले भाई बहन तो बचे, पर सत्संग करने वाले भाई बहनों में ये बातें आ रही है, जो सत्संग सुनते हैं अच्छी बातें सुनते हैं पर करने में पाप करते हैं, गर्भपात करते हैं, बड़ा बड़ा पाप करते हैं, खराब खराब चीजें खाते हैं, मांस में गऊ का मांस तक खाते हैं, ऐसी मैंने सुनी है। बम्बई में असले वैष्णव घर और वैष्णव घरों के एक लड़की बाहर आ गई, गेहूं का मांस अच्छा लगता है, गेहूं का मांस, कितना विचार हुआ हिंदू समाज और वेश जाते गेहूं का मांस सबसे नीचा मांस, विदेशों में जाने वाले कहते यारा बड़ा मांस नहीं, बड़ा मांस नहीं खाने, अरे बड़ा और छोटा का क्या हुए, हम समझे नहीं कि बड़ा मांस नहीं खाना, बड़ा मांस क्या, बड़ा मांस गेहूं का मांस, बड़ा मांस। विदेशों जाने वाले भाइयों ने ये कहा है, परंतु यहाँ के लोग मर जाए बेशक पर पाप करना, बड़ी हिम्मत कर रहे हैं पापों के लिए। भाइयों बहनों अगर यही विचार आप धर्म के पालन के लिए भक्ति कितनी बढ़िया हो, कैसे उत्तम काम हो जाए कि धर्म का पालन में मर जाए, वैसे धर्म का पालन करेंगे, निहाल हो जाओ। शिविर दीजी हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा, शिवी दधी सी हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा, धर्म के लिए एक क्लेश सहे, आज लोग मृत्यु तक हो जाए पैसे में पाप करना, कितनी वृत्ति बदल गई, हद हो गई, किस देश में कैसी कैसी दशा हुई। इस दशा में लोग सबने संस्कार करो, शुद्ध संस्कार हो जा दो, ऐसे ही रोटी बेटी की दशा हो गई है, दूसरों का रहेंगे पढ़ना साथ में। बड़े बड़े आदमी कहते हैं हम ब्राह्मण के साथ समारोह ब्याह करेंगे तो आशीर्वाद देंगे, ऐसी ऐसी बातें फैल रही है, जब क्या बताओ भाई, हमारे को विचार करने से दुख होता है, भाई करे करे सुनते नहीं, आप लोग ख्याल नहीं करते, मेरे कोई बेसमझ बताता है, समझते नहीं। अब समझ आपके बीच में वो समझ है, मेरी समझ तो पुरानी है, पुरानी बात है कि पुरानी करके टुकड़ा देते हैं। अभी जनेऊ का विषय आया है कि भी जनेऊ ले ले रहे सजनो, बहुत पवित्र चीज है, यह पवित्र संस्कार है, आपका जन्म पवित्र होगा, संध्या व्रती करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि जनेऊ ले लेंगे तो संध्या करनी पड़ेगी, संध्या नहीं करेंगे पाप लगेगा, जनेऊ लेने से पाप लगेगा, जनेऊ नहीं तो पुण्य नहीं करते, उम्र भर में पुण्य नहीं करते, क्यों पाप से डर लगता है, कितनी झूठी बात, कितनी असत्य बात है, कहां पाप से डर लगता है, जनेऊ ले पाप लगेगा, जनेऊ ले लगेगा। अरे भाई एक संस्कार तो हुआ, कम से कम एक पवित्रता हुई, और नहीं हो सके नहीं, क्यों हो सके, कोई ज्यादा समय लगता नहीं, आपकी अरुचि है, भीतर से रुचि बैठ गई, अब हम क्या करें, इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता, एक माला गायत्री एक माला सुबह एक माला शाम कर लो, एक माला कम से कम, कितनी शुद्ध शुद्धि बात है, निर्मल हो जाए, संध्या करने से सुबह का पाप शाम को कुछ सुबह रात्रि में होते वाले दोष बढ़ जाए, बर्तन बनाते हो, रसोई बनाते हो, उसमें तपेली और काली हो जाती है तो मांस में साफ कर देते हो, साफ करो भाई वैली हो गई, ऐसे आपका जीवन अपवित्र होता है, संध्या गायत्री करने से पवित्र हो जाता है, अनजानपने में पाप होते हैं वे साफ हो जाते हैं, हम जानते नहीं, कई जगह भूले होती है, संध्या गायत्री करने से वे पवित्र हो जाए, संध्या गायत्री का अधिकार जनेऊ देने से होता है। यहाँ पर भाइयों का बहुत उत्साह है, हमने देखा है 100 से ऊपर आदमी जनेऊ देने वाले हो जाते हैं और बड़े उत्साह से काम करते हैं, और दूसरे लोग भेंट पूजा करने वाले भी देखने वाले भी भाई बहन बहुत इकट्ठे हो जाते हैं और बड़ा उत्साह होता है, तो बड़ी प्रशंसनीय बात है। शेर जी के रहते हुए होता उससे समय बढ़ा होता है, कम नहीं है, समय तो गिरा है, बहुत गिरा है, परंतु यहाँ के जनेऊ आदि कहीं बात ठीक हुई है, तो आप लोगों से कहना है कि आप जनेऊ संस्कार करो और अपने गांव से लड़कों को बुलाओ, नहीं आए तो उन्हें बुलाओ, तो जनेऊ ले लो, जनेऊ का संस्कार बड़ा सुगमता से होता है, सब ठीक तरह से विधि की जाए तो खर्चा बहुत लगता है, यहाँ खर्चा नहीं लगेगा, सुगमता से जनेऊ संस्कार हो जाता है, ऐसा सुंदर मौका है। गंगा जी का किनारा, अच्छे ब्राह्मण काशी जी में भी जो अच्छे ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, उनके द्वारा ये विधि कराई जाती है, कभी शुद्ध शुद्ध अच्छे संस्कार पड़े, विधि विधान से सब हो जाए, ऐसा भाई लोग उत्साह रहते हैं। ऐसी जगह में जरूर जरूर रहना चाहिए। माताओं को कहना है अपने लड़कों को बुलाओ, देश से आ जाए और फिर जनेऊ ले ले, पवित्र हो जाए। और यहाँ रहने वाले हैं तो भाइयों को भी उत्साह करना चाहिए। अरे भाई, मुफ्त में पवित्रता होती है, मुफ्त में, कोई खर्चा बहुत लगता नहीं मुझे। केवल थोड़ा सा संयम है करना पड़ा, थोड़ा सा ऐसा समय आप लगा लेते हो दूसरे गाँव में भी, थोड़ा सा संध्या का इतने में लगा दो, कितना काम होगा, कितनी पवित्रता हो जाएगी। हमारे गीता कमेटी में आने वाले भाई होंगे तो कमेटी भाई हो तो ना पास वैसे थे वो सज्जन, आगे जो आने जीवन बदल गया। वो कहते हैं हमारा जीवन बदल गया भाई, हम कमेटी में है, हमने कमेटी में नाम लिख गया। ऐसे जिनेऊ ले ली तो जिनेऊ लेते ही भाव बदलता है, मन संस्कार पढ़ने से भाव बदलता है, भगवान की शुद्धि निर्मलता आती है। वो निर्मलता आ जाए कितनी बढ़िया बात है। बड़े बूढ़े हो गए, उन्होंने भी जिनेऊ ली है, यहाँ कई बार जिनेऊ ली है, प्रायश्चित करना पड़ता है। पिता के जिनेऊ नहीं हो तो प्रायश्चित करना पड़ता है, आपकी आयु ज्यादा हो जाए तो प्रायश्चित करना पड़ता है, विवाह पहले हो गया तो विवाह तीर प्रायश्चित करने पड़ते हैं। ये प्रायश्चित करके गायत्री का जप करके शुद्ध हो जाओ, पवित्र बन जाओ, कितनी बढ़िया बात है। यहाँ कितना अच्छा प्रबंध है। शरणानंद जी और कहते थे यहाँ शेर जी के मरने वालों के लिए प्रबंध है, मरने वालों को भी कीर्तन सुनाना, उनकी सेवा करना, मर जाने पर गुठी खिलाफ्रिया करना, मरने वालों का ही प्रबंध है, जीने वालों का प्रबंध है, कल्याण जाने वाले का प्रबंध है। अच्छे संत महात्मा लोग प्रशंसा करते हैं, ऐसी प्रशंसनीय जगह है, आप आ गए हो, कृपा हो गई भगवान की, तो जिन्हें उदरने में आप लोग विशेष उत्साह करो। गए वर्षों में जिन्हें हुई है उसमें विशेष उत्साह हुआ है, लोगों का विशेष उत्साह से आए हैं। इतनी उम्मीद नहीं थी जितने तैयार हो गए जनेऊ के समय में, इतने जता है सही आदमी। ऐसे आप लोग करो, अब इस जनेऊ का मुहूर्त आ रहा है नजीक, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाओ। जितने भाई यहाँ रहने वाले जिनको लिए है, ब्याह हो चुका है, ज्यादा उम्र हो चुकी है, पिताजी भी नहीं थे, तीनों बातें हो चुकी है, तो तीनों का प्रायश्चित करो और ब्राह्मण नहीं, आपका जीवन पवित्र होगा, शुद्धि आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी। खराब खराब चीजों सेवन करने से आपका जीवन नष्ट होता है, उम्र नष्ट होती है, आयु नष्ट होती है। ऐसी बेपर जिन्हें सही ऐसा जिन्हें भी नहीं होता, जिन्हें उसे क्योंकि मैं और बैम है, जिन्हें लेने मर जाएगा, जिन्हें लेने मर जाएगा, जिन्हें कोई जहर नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं। उसे किसी ने कोई भी कारण बताया हो बताओ, माइयों के बहम है कि जिन्हें मर जाए आदमी, जिन्हें से मर जाए, कहीं भी लिखा नहीं है, कहीं भी ऐसा विवरण नहीं है कि जिन्हें से आदमी मर जाए, पर हम बहम है। अब वो कृपा करके ऐसा बहम मत करो, पवित्र होगा, शुद्ध होगा। मौत आती है तो चल जाएगी, आ बात है शुद्ध संस्कार होने से, मर जाए ऐसी बात नहीं है। परंतु बहम बड़ा हुआ है, शेर जी ने कहा था जितने बोले तीन वर्ष तक कोई मरेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मरेगा, कितनी बढ़िया बात है, उत्तम बात है। आपका जीवन पवित्र हो जाता है, आपके हाथ का जल पवित्र होता है, आपके घर का अन्न पवित्र होता है। साधु भोजन करे तो वे भिक्षा देते हैं, तो अच्छे पवित्र घरों की भिक्षा देने से संत लोग पवित्र हो जाते हैं। पवित्र घर भिक्षा मिल जाए हमारे को, तो भिक्षा देने पवित्र हो जाए, ऐसे आप ही घर पवित्र हो सकते हैं, आप जिंदगी से ऐसे पवित्र हो सकते हो। ये बात सच्ची है, सिद्धांत की है, पालन करो। देखो आपका हृदय शुद्ध होगा, शुद्ध है, आपके भाव शुद्ध होंगे, करके देखो, करके देखो आप। इस वास्ते जन्म देने में बड़ा उत्साह रहना चाहिए, बड़े उत्साह से, और वेदी होती है बड़ी विधि विधान से, और खर्चा नहीं लगता। अपने घर पर अगर लगाओ बहुत खर्चा होता है, फिर भी सप्तऋषि विद्या ठीक तरह होती नहीं। या काशी के पंडित बुलाए जाते हैं जनेऊ के वास्ते, सब कुछ जनेऊ दी जाती है, बड़ा पवित्र, बहुत ही पवित्र अवसर है। इस अवसर को आदर से खोना नहीं चाहिए। भाइयों, ये मौका है, समय पर, ये अच्छी बात है, समय पर, समय चूक पर का पता ले, का वर्षा जब कृषि सूखा दे, खेत से सूख जाए, सूखने के बाद वर्षा क्या करेगी, फिर वो चिमटा भी खराब हो जाएगा। इस वास्ते अपने जीवन को पवित्र बनाओ, आप समझ, ये प्रार्थना है। उत्साह रखो मन में, उत्साह से कठिन काम भी सुगम हो जाता है, और हिम्मत हारने से सुगम काम भी कठिन हो जाता है। इस वास्ते आप लोग अनुष्ठान करो। सब जाति के लोग ले सकते हैं? नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश, ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश, तीनों तीनों ले लिया है, और जिन्हें लेने निषेध किया है। ये बड़ा संस्कार बढ़िया है, इस संस्कार से अच्छा हो जाए यही बात नहीं है। जिनको जनेऊ लेने का अधिकार नहीं है, वे जनेऊ लेने का पाप लगता है, नहीं लगता है। आज उल्टा काम हो रहा है, ब्राह्मण जनेऊ देते रहे हैं, ऐसा मार धोबी जनेऊ लेना शुरू कर दिया, स्त्रियों ने जनेऊ लेना शुरू कर दिया, ब्राह्मणों ने टाल दिया, उल्टा चला चला चुनिया मैं दुनिया। ऐसी बात हुई है, देखो महाराज आपने लीला अलग दिखाई है, उल्टा चलन चला दुनिया में, मन बेधर्मी छाई है, मन में बेधर्मी आ गई, तो दूसरे वर्णों के लिए नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीन जाति, उसमें भी पिता ये हुई है कि नहीं, आपकी आयु कितनी हो गई है, आपका विवाह तो नहीं हुआ है, तब जन्म का अधिकारी होता है। ऐसा हो गया तो उसमें प्रायश्चित है, गायत्री का जप है, दान है, इनसे आप प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाओ और जन्म भरे हो। जन्म धारण करने का बड़ा पुण्य है, ये संस्कार जितने हैं, बहुत संस्कार तो नष्ट हो गए हैं, कम से कम विवाह संस्कार, जन्म संस्कार, ये संस्कार तो बचे हैं। अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से संस्कार किया जाए, उनसे पवित्रता आती है, तो आप पवित्र बन जाओ, बड़ी अच्छी बात है, उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात है, सबके लिए बड़े लाभ की बात है। इस वास्ते भाइयों को उत्साह चाहिए, आप लोगों की हम पवित्रता देखते हैं, सत्संग में इतना उत्साह आपका है। कई लोग मेरे को कहते हैं कि आपने ये क्या किया है, फिर जड़ चेतन तो समझते नहीं क्या होता है जड़ चेतन, ये भी है, बात बहुत बढ़िया है, परंतु पुराने सत्संग कहते हमने सुनी नहीं, ऐसी ऐसी बात बताते आप, वो ऐसी बहुत बढ़िया बात है, उत्तम बात है। जनता से ऊंचे उठ जाओ आप परमात्मा का अंश हो, गीता में लिखा है ना, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मन श्रेष्ठा इंद्रिया ने प्रकृति स्थापित, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले मन माती के आपस में हो गए, जड़ता के परवश हो गए, ऋण चेतन आप, इन दोनों का विचार विवेचन विशेष हुआ नहीं है। इस वास्ते आपको नया लगता है, परंतु आप उसका ध्यान दो तो आप खुद को समझ में आएंगे, खुद के समझ में आ जाए, खुद की नाशवान है, जड़ है, उनके प्रश्न हो रहे, वो चेतन होकर साक्षात परमात्मा के अंश हो गए। आज सुबह भी ये बात बताई थी के परमात्मा के साक्षात परमात्मा मम एव अर्ष मम अर्ष, शरीर हमारे बनते हैं पिता का अर्ष माँ का अर्ष दोनों का होता है, पर परमात्मा के अर्ष आप उसमें प्रकृति नहीं है, प्रकृति को आप पकड़ते हो, आप शुद्ध परमात्मा का अंश हो, निर्मल अंश हो, और वो अंश ठीक से समझो तो जितने वादी संस्कार से उसमें फर्क पड़ेगा, आपको पता लगेगा। अब ध्यान दो तो ध्यान में ना पता लगता नहीं। कलकत्ता में एक क्षत्रिय पाठशाला है, उसमें जाने का काम पड़ा तो विद्यार्थी का ईश्वर नहीं है। मैंने कहा ईश्वर नहीं है ऐसी बात करनी बड़ी कठिन है, तो मनुष्यों में अपनी बेइज्जती क्यों करते हो? जमीन में एक आदमी से क्या है बता नहीं सकते, तुम्हारे शरीर के कितने बारे बता नहीं सकते, तुम भी नहीं बता सकते। फिर से बोला विद्यार्थी तुम भी नहीं बता सकते, ऊंचे तले पर है इस तले की सीढ़ी कितनी है बताओ, रोजिना उतरते चलते हो उतरते चलते हो रोजिना उतरते चलो कई बार बताओ कितनी सीढ़ी है। सबसे बोला अब नहीं कह सकते तुम नहीं बता सकते। अरे आप ध्यान नहीं देते, ध्यान ख्याल नहीं करते तो रोजिना उतरते चलते हो नहीं बता सकते, क्या बता सकते हो? अपने घर की सीढ़ियां कितनी बता सकते हो, दरवाजे कितने बता सकते हो, क्या ये असंभव है, क्या हो नहीं सकता है? इधर ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान दिए भी इतनी मोटी बात भी आप नहीं समझते, अब बारीक बात कैसे समझोगे? ख्याल करो तुम तो बता ना, मेरे घर तुम ही नहीं बता सकते, मैं वो सीढ़ी कितनी भैया बताओ। अब सब हो गए बताओ, तुम बताओ रोजिना वो तीन चार चार बार आते हो, अरे पढ़ते रोजिना उठ चढ़ते उतरते थे बताओ कितने हैं? बिना ख्याल के नहीं बता सकते, ये थम्बे जितने बता दोगे, ये वृक्ष इतने बता दोगे, क्या ये असंभव बात है? क्या आपसे आपकी शक्ति से बाहर की बात है? आप ध्यान ध्यान ध्यान नहीं देते, सामने प्रत्यक्ष बातें हैं परंतु विचार नहीं करते तो कैसे बताओगे? ऐसा जाने उसे कितना लाभ होता है, इन लाभ को आप कैसे बता सकते हो? जब ध्यान ही नहीं देते, इसका आदर ही नहीं करते, इस तरफ ख्याल ही नहीं करते तो आप बता नहीं सकते। रोजिना काम आने वाले को आप बता नहीं सकते। गीता प्रेस में गीता भवन में गंगा जी जाते तो गंगा जी सीढ़ियां कितनी है बता सकते हो? कितनी बार क्या हो, कई वर्षों से आप जाते हो, वर्षों से आप स्नान करते हो, बता सकते हो? बताओ फिर कितनी है? एक नंबर में दरवाजे से गंगा जी तक जाने में सीढ़ी कितनी है नहीं बता सकते, क्या ये असंभव है? कठिन बात है, ध्यान ही नहीं देते। कहते गैर मनुष्य से, अरे भाई ध्यान नहीं देते स्थूल बात पर भी, थम्बे कितने हैं, बारियां कितने हैं, आप जिन कमरों में रहते हैं उन कमरों में किवाड़ कितने हैं, बारियां कितनी हैं, कोई सही बताए, कोई सही देख नहीं बता सकेगा। रोजिना सामना देखते हुए नहीं बता सकते, ध्यान देते ही नहीं। आपकी उम्र बीत गई, उस उम्र में आप जान नहीं सकते कितने कितने आपके अनर्थ हुए हैं, कितने अनर्थ हुए हैं, कितना ठीक हुआ कितना बेठीक हुआ है। सत्संग से बातें होती है, सत्संग में उन बातों की तभी ध्यान नहीं देते। शरीर किससे बना हुआ है? अब ये शरीर से कहो आप अलग हो तो बड़ी मुश्किल हो जाए। तो 84 लाख जूनी के बीच में सब शरीर छोड़े तो शरीर आप हुए क्या? तो शरीर उसमें आप नहीं हुए तो मनुष्य शरीर में शरीर आप हो गए, आप शरीर कैसे हो गए? शरीर गिरता है छोटा सा हुआ बड़े बड़ा बढ़ता है, आप सच्चे हंसी से बैठते हो, मैंने बालपन में ऐसा किया, बालपन में खेलता था, अब ऐसा करता हूँ, तो ये अवस्था बदलती है, आप प्रत्यक्ष देते हो। अरे आप वही हो, मैं वही हूँ, जो बालक में था, आप वही हो। अभी ध्यान नहीं देते, अरे पूछते ही नहीं, इसे जिज्ञासा ही नहीं तो कैसे बता भाई। ऐसे भाई जिन्हें से क्या होता है, कैसा होता है, कह देंगे बात तो कह देंगे, ध्यान नहीं देंगे। वो सुनाएगा वो ध्यान दे देंगे। एक सज्जन ने पूछा एक साधु से कि महाराज मन कैसे प्रश्न में हो, कहिए हमारे से प्रश्न किया है दूसरों से किया है, दूसरों से किया तो है क्या उत्तर बताया, याद नहीं है तो मन यही फिरती हो, मेरी भी यही फिरती करोगे तुम, अभी याद ही नहीं है, पूछते है यारे याद नहीं उपाय बता, याद नहीं है अभी याद ही नहीं कैसे कम हो गए, तो ऐसी बातें पूछ लेते हैं, पर पूछ नहीं बता दी, खत्म हो गई। ध्यान देते तो ध्यान दिए बिना साधारण बातों का भी ज्ञान नहीं होता, कैसे ज्ञान हो सकता है। आप ध्यान नहीं देते नहीं तो आप संत बन जाते, संत सत्संग सुनते सुनते आप में संत बना आ जाता, महात्मा हो जाते। और जो लोग ध्यान दिया है उनका जीवन बदला है, उनमें परिवर्तन हुआ है, उन्हें पता लगा है। कई आदमी ऐसे होते हो सकते बता सकते हैं, और कई आदमी ध्यान देते ही नहीं सुनते ही, बस सत्संग में जाते हैं ध्यान नहीं देते, इस बात नहीं पैसों के वास्ते ध्यान देते हैं, परंतु सत्संग में ध्यान नहीं देते। अरे भैया बड़ी काम की चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, आपका उद्धार करने वाली है, उद्धार और पत्र का प्यापर ही नहीं है, किस जोड़ी में जाएंगे, क्या दशा होगी, इस तरह ख्याल नहीं करते। अरे वो होगी आपकी, जरूर आपको भोगना पड़ेगा, अवश्य में वो भोगतव्य कृतम कर्म शुभा शुभम, पाप और पुण्य का जो काम किया है वो खुद को भोगना पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा ही। अभी ख्याल न करो पर तो असर पड़ेगा। बालकपन में कुपित करते हैं पता नहीं लगता है, पर जवानी में उसे पता लगता है। जवानी माँ कई कई कुपित करते हैं उसका पता नहीं लगता, वृद्धावस्था पता लगता है, रोग होता है, तंग आते हैं, पर अब क्या करें, आपकी आयु नष्ट होती है, पर इसे पता ही नहीं, परवाह नहीं करते, जीने की परवाह नहीं करते, आश्चर्य की बात है। मनुष्य जी सकता है, मनुष्य की उम्र बढ़ सकती है, प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष बात है, एकदम ठीक बात है। ठीक सही में से रहो आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका चित्त बढ़ेगा, चित्त में शुद्धि आवेगी, आपकी पवित्रता आवेगी, जरूर आवेगी। सत्संग करने वाले भाई बहनों को इन बातों का अनुभव है कि मन के विरुद्ध कोई घटना हो जाए तो उतने घबराते नहीं। आप ये बात प्रत्यक्ष देखोगे, यहाँ रहते हुए आप 5-10 रुपया खर्च हो गया तो असर नहीं पड़ता, या दुकान पर बैठते हो 4-5 महीना हो गया, वहां पर 1-2 पैसा भी खर्च हो गया, बड़ा असर पड़ता है। ये प्रत्यक्ष बात है आपके सामने, ध्यान नहीं देते आप, ख्याल नहीं करते, आपका लोभ वो नहीं रहता जो सत्संग में करते हो। अभी 5-10 रुपये लगी जाते लगे लग गया, परवाह नहीं करते, परंतु फिर विचार करते हो पैसे लग गया वहीं से लग गया। तो सत्संग करने से आदमी के असर पड़ता ही है, मैं तो विशेष मानता हूं और मेरे को फायदा हुआ है, सत्संग करने से मेरे फायदा हुआ है। हरेक वर्ष में विलक्षणता आती है, महीने के महीने में विलक्षणता आती है, देखते देखते मन विलक्षणता आती है, बहुत बातों का जानकारी हो गई है कहने से सुनने से सत्संग करने से। तो आपके क्यों नहीं होती, मेरे हो जाए कोई कारण है क्या, मेरे होते हैं आप ही होते हैं। आप नहीं ध्यान दो तो भी लाभ होता है, जबरदस्त लाभ होता है, या ध्यान दो तो बहुत विशेष लाभ होगा, आपको खुद को पता लगेगा, खुद आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, आप पर असर पड़ेगा। इस वास्ते ये देव संस्कार है, ये संस्कार है। जात कर्म होता है, जात नंदी साध होता है, जन्म ने पर आज जन्म पर चलो के ताश खेलते हैं, गंदा गंदा गाना गाते हैं, इस थोड़ा पैदा हुआ है उनके मजी कर में। अरे इस मत करो, शुद्धि करो, छोरा अच्छा होगा। खराब खराब करने से छोरा खराब होता है। कल भी एक भाई ने पूछा कि महाराज गर्भवती है किसी पर भक्तों का और भगवान का सेतु बनाओ, वो सुनाओ और मनन करो, फायदा होगा। संतान पर जरूर फायदा होता है, तो संदेह नहीं है। अभिमन्यु था अभिमन्यु, तो चक्रव्यूह बोलने की बात आई, तो चक्रव्यूह अर्जुन और तरफ से था और कोई था नहीं। उसने कहा मैंने सुना है गर्भवास में, गर्भवास में अर्जुन ने अपनी स्त्री को सुनाया, सुभद्रा को बात सुनाई, तो सुना तो वो क्यों मैं सुनी है गर्भवास में, मेरे को याद है। तो वो सुनी सुनी जो प्रवेश होने तक तो बात बताई, पीछे निकलने की बात बताई, जो मेरी माँ को आ गई नींद आने, मैंने सुना दी। तो प्रवेश कर गया वो, वापस मारा गया, छह मार्च ने मिलकर मार दिया। स्वप्न में सुनी, गर्भवास में सुनी हुई बात का ज्ञान उसको, गर्भ में सुनी हुई बात का, चक्रव्यूह भेदन की बात मैंने सुनी पिताजी से, उसने मेरी माँ को सुनाया। तो माँ जागती रही जब सुना, अगर माँ को नींद आ गई, अगर मैं सुना नहीं माँ को आ गई नींद, तो आप बिचारो बालक के ऊपर असर पड़ता है, सत्संग का असर पड़ता है। कई हमारे भाई ऐसे हैं आप में जो कि क्या आसन था, क्या आसन हो गया। हम गए थे तीर्थ यात्रा में, वहां काठियावाड़ में एक सज्जन मिले, 3 वर्षों की 4 वर्ष की उम्र बताई, इतने बड़े हो कि मैं मनुष्य जन्म नहीं मानता, इतना वर्ष कल्याण का ग्राहक हूँ, तब से मैं मनुष्य मानता हूँ, पहले मनुष्य था ही, पशुओं की तरह हमारे आसन था, ख्याल ही नहीं था। इतने वर्षों से मैं कल्याण का ग्राहक हूँ, तब से मनुष्य मानता हूँ, मनुष्य हो गया मैं। तो सत्संग से बहुत फर्क पड़ता है। कई आदमी ही कहते हैं, कई कहते हैं ठीक नहीं ठीक है, पहले बहुत फर्क, पहले से बहुत फर्क है। तो इतने फर्क पड़ेगा पड़ेगा भाई, जरूरी। जितना ख्याल ज्यादा करोगा उतना ही लाभ होगा। मेरे से आप पूछो तो मेरे प्रत्येक वर्ष में ख्याल होता है, आप ध्यान नहीं देते मेरी तरफ, मेरी तरफ ध्यान दो तो आप खुद बताओ। गए वर्ष नहीं कहते, उनसे नई बात कहते, इस साल गए साल नहीं कहते थे, वो बात कहते हो, आपको पता रहेगा बिल्कुल। साल साल में फर्क पड़ता है, महीने में फर्क पड़ता है, दिनों में फर्क पड़ता है, मेरे जीवन में फर्क पड़ता है। कई बातों को ज्ञान हुआ मेरे को सत्संग के द्वारा, अच्छा सही है, और आपके सामने प्रकट करता हूँ। आप लोगों को ऐसी लगती है बात है, थोड़ा सा ध्यान दो तो आप बहुत विशेष होशियार हो जाए। ऐसे सत्संग में आदमी बहुत होशियार होता है, कई बातें सीख जाता है, स्वाभाविक सत्य ही, जोर नहीं पड़ता। मैंने पढ़ाई की थी तो पहले व्याकरण पढ़ा था, उसके बाद एक कथा करी, कथा में वेदांत पढ़े हुए भाई आए थे, उनको बातें सुनाई, जो बड़े राजी हुए। मैंने वेदांत ग्रंथों का पढ़ाई नहीं की, परंतु हमारे महाराज ने सुनाई थी वेदांत की बातें, केवल सुनी हुई बातों से जो बोध हुआ, ग्रंथों के पढ़ने से ही होता है, ग्रंथों के पढ़ने से बोध भी होता है, बातों से बोध होता है। हमारे साथ काम करने वाला अभी आया नहीं, राजीव, इनको पूछ लो व्याकरण का ज्ञान, व्याकरण की बहुत बता ज्ञान हुआ, पढ़ा मैंने व्याकरण पढ़ा दी है, केवल लिखता है, मैं लिखता है, मैं व्याकरण की बात बताता हूँ तो मामूली, और उसे कहता ही बहुत हो गया, ठीक बात है, ठीक लिखता, अच्छा है, दिखता है। तो बात संग करे उसका असर पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल पता है। आप से आप स्वाभाविक पढ़ाई से ज्यादा लाभ होता है, पढ़ाई से लाभ होता है, उनसे भी ज्यादा लाभ होता है सत्संग सुनने से, क्योंकि सार सार बातें कही जाती है, व्याकरण की भी सार बातें बताई जाती है। आप आश्चर्य करोगे, कोई 70 वर्ष हो गया मेरे को पढ़े हुए, व्याकरण पढ़े हुए, अब ये बातें याद है, और ये साधक संजीव ने लिखी, इसके कारण से नई हुई, नया नया आवृत होगी, नया पढ़ा हो गया, व्याकरण नहीं आ गई, हमारे खुद के फर्क पड़ा है। इतनी बातें बता नहीं सकता था, अब लोग आश्चर्य करते, भूरी दत्त जी महाराज थे, भूरी दत्त जी वे आश्चर्य करते थे, दधा थी मैंने कहा था कैसे बोलता हूँ, अद्यास अथा तो होता है, बड़े खुश हो गए, राजी हो गए, अभी तो सूत्र याद है आपको, तो याद क्यों आएंगे, तो मैंने पढ़ाया है, एक जो अभी साधु समझे लिखे तो उसमें व्याकरण का काम पड़ता है, बात याद आती है, तो आप याद होंगे। अभी 70 वर्ष हो गए पढ़े हुए, मैं इतनी बात याद होगी, तो याद हो जाती भाई, सत्संग से बहुत लाभ होता है, अनजान पढ़ने से दर्शन लाभ होता है। देखो चोर थे, डाका डालते थे, चोरी करते थे, उन्होंने एक बात बताई कि सत्संग में जाए, कभी नियम ले लो सत्संग में नहीं जाएंगे, सत्संग की बात सुनाएंगे नहीं, पिता ने शब्द होते नियम ले लिया। तो एक दिन उसे काम पड़ा तो जाना था, और रास्ता वही था जिस रास्ते में रात्रि में सत्संग हो रहा था, सत्संग हो रहा था, देखा कि हम क्या करें, सत्संग सुनना नहीं है, तो अपने आंगने दबा कर गए और चला, वहां से चला तो सत्संग गया, वहां कांटा भाग गया, कांटा देगा कांटा निकाल देगा, इतनी आंगने दू करी, और मैं लिखा कि देवता के छाया नहीं पड़ती, देवता के छाया नहीं पड़ती, रात्रि में हो दिन में हो देवता की छाया नहीं पड़ती, क्यों नहीं सुनना मन में रहती है, बहुत ध्यान से सुनता है वो, उस हाथ पकड़ी गई बात से सुन ली। अब अगाड़ी करके चोरी करी, डाका डाला, तो देवी का इष्ट था उनके, देवी आई, वो खा जाऊ गई, बताओ ये तुम भी तो चोरी करी, तुमने गौर चोरी तो लाओ गए, तो देवती देवी आरती करो, लाओ आरती करी, आरती करने लगे तो छिया पड़ती है, सत्संग सुना तो देवता अच्छिया नहीं पड़ती, ये छाया कैसे पड़ती है, देवता के शरीर की छाया नहीं पड़ती, देवी है या अरे अगर कोई कपट है कपड़ देवी तो नहीं है, लगे मार लेंगे, झूठा लोग लगाते हैं हमारे को भाग्य में, ऐसे देवी थी नहीं वो तो सत्संग से इतना लाभ होता है, जबरदस्ती सुनी गई, और नहीं सुना है उनमें सुनता है, बड़ी गौरव से कांटा निकालते हैं, सुना देवता छाया नहीं होती, इतनी बार सुन गई, तब देखा रहे सत्संग बहुत लाभ होता है, देवता की छाया नहीं होती, देवता छाया नहीं होती, देवता जमीन पर जमीन में स्पर्श नहीं करता, देवता आंखें नहीं जमती है, आंखें अब जमती बचती होती है, अब आपने क्या पता कैसे होता है, शास्त्रों में लिखा है, तो देखो तो पता लग जाएगा देवता है। दमयंती का विवाह हुआ, तो दमयंती का विवाह हुआ तो थाने पति नल समाज जा रहा था, तो धर्म देवता ने कहा कि तू दमयंती कह दो कि देवता है, अग्नि देव आया है, सूर्य देव आया है, अग्नि देव आया है, जमुना आए हैं तुम्हारे पढ़ने के लिए, तुम बात कह दो, देखो मेरे से बात मत करो, क्योंकि मैं भी व्याकरण चाह रहा हूँ, जब ब्याह बात हो तो मेरी बात ही कहूंगा। बड़े सच्चे आदमी थे, सच्चे आदमी। और मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम्हारे गोविंद ते विद्या तुम्हारा कोई देख नहीं सकेगा, तुम रणवास में चले जाओ। रणवास में तभी दुख कह देना कि देवता तुम्हारे ऊपर निकले आए हैं, तो वो चला गया जाकर शोक कह दिया। बात पक्की बरोबर बात करिएगा, आपको बरोबर कह दूंगा, पर मेरा बात मैं भी कहूंगा, मेरी बात भी कहूंगा। ये नहीं कि तुम्हारी बात ही कहूँ, मेरी बात ही कहूंगा। तुम्हारी क्या तरह देवताओं का देवता, देवता है कह दूंगा। साफ साफ कहते तुम्हारे ब्याह में देवता है, ये देवता तुम वर्ण करने के लिए सुंदर बहुत थे, दमयंती सुंदर बहुत थे, तो देवता लोग आए। तो ये चला गया, देखो कहीं किसे मना नहीं किया, क्यों देखता ही नहीं, देखता नहीं, क्या पता कौन आया है। इससे ज्यादा दमयंती खुद वो कहा, खुद वो देखा, तो खुद वो देखा तो शर्म करी कि आप कौन है, आप कहाँ से आए। कि मैं नल हूँ, राजा नल हूँ मैं। हंस के द्वारा सुनी थी, हंसों के द्वारा बात हुई थी पहले, मैं नल हूँ परंतु मैं अभी दूध बनकर आया हूँ। इस वास्ते पहला जिनके मैं दूध करता हूँ वो बात कहूंगा। देवता लोग आए तेरे को, वो कहने लगे मैं देवताओं नहीं भरूंगी, मैं तो आपको भरूंगी। अपनी बात भी कह दी, देवताओं की बात सुना दी, सब सब देव देव रहे हैं। फिर पास चले गए। अब क्या किया कि राजाओं की सभा थी उसे बैठे थे, ये देवता भी दल का रूप धारण करने बैठे। अब दादा पांच दंत रूप धारण किए हैं, तो उसे देखा अब क्या करने, कौन से नल है। तो मन ही मन भगवान को याद किया और भगवान मन महाराज मेरे को बताओ मेरी सच्चे हृदय से नल कौन सा है। तो उसी मन में आई कि देवता है, मन जमीन की जैसे अष्ट वैसे अष्ट स्पर्श नहीं होता, आंखें नहीं जगती है, छाया नहीं पड़ती है, ये बात मन में आई। इसे देखा तो चारों में नहीं पड़ती है, नल में छाया पड़ती है, ये मनुष्य है। तो बरवल पैदा भी ऐसे क्या हुआ, तो देवताओं की परीक्षा है ये, उनके पसीना नहीं आता, उनकी आंखें नहीं जपते, उसकी छाया नहीं पड़ती, तो पृथ्वी का यहाँ बैठे दिया स्पर्श नहीं होगा, ऊपर रहेगा स्पर्श नहीं करेगा। इसे पता लगा, इन्होंने वो सबको नमस्कार किया, मैं सबको नमस्कार करती हूँ, बड़े आदर से पिता के समान समझती हूँ, मन भरूंगी भरूंगी और भरूंगी, आप पिता के समान मेरे पूज नहीं हो, आगे नहीं हो। तो देवताओं की ये पहचान है, अब इन पहचान को कोई सुनने से तो कोई कपट करके देवता बन रहा है तो पहचान लेगा आदमी, तो उस दोनों पहचान लिया। तो इस तरह की बातें हैं कई विलक्षण, तो सत्संग के द्वारा ऐसी बातें जानी जाती है, सत्संग से बहुत बातें जानी जाती है, कई बातों का ज्ञान होता है। आप ध्यान दो तो आपको पता लगेगा, आपको खुद को पता लगेगा कि शरीर में कैसे हो सकता हूँ। 84 लाख जूनी में आप गए साधन गया, वो शरीर आपके साथ नहीं रहता, ये भी आपके साथ नहीं रहेगा, ये शरीर में आप कैसे हुए, ये शरीर आप कैसे हुए, शरीर आपके साथ रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, ये भी मरेगा, अरे आप अलग हो जाओगे, ये मरता है आदमी देखते हो ना, तो मरता आदमी शरीर उजला देते हैं, तो शरीर उजलेगा, ये नाशवान है, आप अविनाशी हो, पर पता नहीं लगता, अभी अभी कहने से समझ नहीं आती, परंतु विचार कर तो जरूर समझ में आती है। तो सत्संग से लाभ होता है, बहुत लाभ होता है, कई चीजों का ज्ञान मेरे को कई बातों का ज्ञान हुआ है, सत्संग से बहुत ज्ञान होता है, बहुत। और सत्संग करते हो आपको बहुत ज्ञान होगा, बिना पढ़े आपसे आप ज्ञान शास्त्र होगा, ऐसा आपको होगा। तो सत्संग से लाभ होता है। अब और क्या कहें, समय हो गया, हम समाप्ति करते हैं। आपसे प्रार्थना है जिन्हें मिलो, जिन्हें धारण करो, शास्त्रीय संस्कार पड़ जाएगा। माँ तो ब्राह्मणी है, पिता क्षत्रिय है, माँ ब्राह्मणी है, पिता क्षत्रिय है, तो उसके बच्चे जनेऊ ले सकते हैं क्या? नहीं, वो है किस समाज में, वे अपार किस समाज में है। जबाल वो जबाल जबाल ही थी, जबाल हुए, जबाल की स्त्री कहेगा मेरे को याद नहीं है तुम्हारे पिता का क्या गोत्र था, मैं पूछना भूल गई, याद नहीं है। तो फिर उसी परीक्षा करी कि माँ ने ये कहा है और मेरे को पता नहीं हमारा क्या गोत्र है, तो फिर गुरु जी ने कहा जबाल तुम्हारा जबाल गोत्र है, ब्राह्मण तुम सच बोलते हो, सच बोल तुम ब्राह्मण हो, सच्चे बोलने मात्र से ब्राह्मण क्या ब्राह्मण है। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई सोटी धोती ये तो बहुत साधारण चीज है भाई, लोगों को चोटी लगनी चाहिए ये धोती पहननी चाहिए, धोती चोटी धोती चोटी, ये आपके जाति की रक्षा करती है। अब आपको मुसलमान बनाएंगे तो मुसलमानों को चोटी काटनी नहीं पड़ेगी और धोती भी हमें देने भी पड़ेगी, सुनना पहले पहले और चोटी तो है ही नहीं, बहुत सुगमता से मुसलमान बन जाओगे, बड़ी सुगमता से ईसाई बन जाओगे, मेहनती पड़ेगी, ये चोटी होती वह काटनी पड़ेगी। तो चोटी धोते रखो तो आप पवित्र हो जाओगे। इतने लोग बैठे हैं जिनमें चोटी वाले बहुत कम आदमी मिलेंगे, चोटी छोड़ दी। आपको पूछा जाए किसी ऋषि में उन्हें कर दिया गया, किस ऋषि मुनि के सिद्धांत को आपने माना जिसके मानने चोटी छोड़नी बताओ, धोती पहनना छोड़नी किस ऋषि की बात मानी बताओ, किस शास्त्र की बात मानी बताओ, आप सत्संग आने वाली बहन है 3 दिन आज सुला का नहीं मेंटेन कर रही, माता पिता को पवित्रता है, आप रजस्वला होने पर अलग रहना चाहिए, अन्न और जल में आप स्वीकार करते हो और वही अन्न जो साधुओं को देते हो वो साधुओं को दिया पाप लगेगा, आपको बड़ा भयंकर पाप लगेगा। आप पवित्रता का ख्याल रखो, कल तुमने पीछे बह गई हो कृपा करो, कृपानाथ हाथ जोड़ गए कृपा करो। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 9 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।